sendedir güzelim. O senin güzel gözün dilsizi dilendirir güzelim. Kargamış gibi durulur gümüş gibi oy gelin. Sua kargamış gibi durulur gümüş gibi oy gelin. Ben yarimi severim kurbanda yemiş gibi güzelim. Ben yarimi severim kurbanda yemiş gibi. Geldidir mili yazı oy gelin. Su üstünde kayası geldidir mili yazı oy gelin. Derenin kenarında kıldım akşam namazı güzelim. Derenin kenarında kıldım akşam namazı güzelim.